kilogram i kapsułki Ariel od 32 do 35 prań 27,99 za opakowanie w Tesco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 dzień kwietnia, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9, przed nami serwis, Anna Zaleśna-Sewera. W tym tygodniu możliwe zdjęcie pierwszych ograniczeń wprowadzonych w Polsce na czas epidemii. Decyzja rządu jutro i pojutrze. Kolos na lotnisku Chopina. Za niespełna pół godziny wyląduje Antonow AN-225 z ładunkiem z Chin. Deszcz potrzebny od zaraz. Jeśli nie zacznie padać, czeka nas susza, przewidują synoptycy. Jutro i pojutrze zapadną decyzje w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co wpłynie na te decyzje i kiedy ograniczenia mogą zostać złagodzone? Najważniejsze będą dane z Wielkanocy, kiedy dowiemy się, jak te kilka dni świąt wpłynęło na rozwój epidemii koronawirusa w Polsce. Z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Millera dla Trójki wynika, że ministrowie rozważają złagodzenie tych ograniczeń, które ludzie uznawali za najbardziej uciążliwe. Rozpatrujemy kwestie związane z zdjęciem ograniczeń w zakresie chociażby limitów w sklepach, ale one oczywiście pozostaną, tylko być może będą realizowane w inny sposób, czy chociażby aktywności w ramach lasów czy innego typu przestrzeni publicznych. Kiedy ograniczenia mogą zostać zniesione, tu znów kluczowe będą najnowsze dane. Przypomnę, że w czwartek wejdzie w życie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Niewykluczone, że stopniowe przywracanie gospodarki rozpocznie się kilka dni po tym, jak to najnowszy środek zabezpieczający wejdzie w życie. Karol Surówka, dziękuję. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia z wczoraj, dotąd w Polsce potwierdzono 6934 zakażenia koronawirusem. 245 osób zmarło. Ponad 150 tysięcy Polaków przebywa na kwarantannie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek chorobowy przysługuje także współmieszkańcom osoby objętej kwarantanną. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u. Odzież ochronną i sprzęt do walki z COVID-19 przywiezie do Polski największy samolot transportowe świata. Antonow AN-225 Mria ma lądować na stołecznym lotnisku Chopina o 9.30. Maszyna przywiezie z Chin ładunek zakupiony przez dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotos. Są to przede wszystkim środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19. Jak mówi dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Piotr Chęciński, samolot będzie w całości wypełniony takim sprzętem. Kilka milionów maseczek typu P2, kilkaset tysięcy kombinezonów i kilkaset tysięcy przyłbic. To jedyna taka maszyna na świecie. Jak mówi rzecznik lotniska Chopina w Warszawie Piotr Rudzki, lotnisko musiało przygotować się na tę wizytę. Ze względu na to, że to będzie pierwszy w historii lądowanie tego kolosa na warszawskim lotnisku, trzeba było dostosować procedury. Głównie chodzi o procedury lądowania i kołowania, tak aby wszystko odbyło się bezpiecznie. To pierwsza wizyta Antonowa 225 w Warszawie, ale trzecia w Polsce. Kilkanaście lat temu maszyna lądowała na lotniskach w Poznaniu i w Katowicach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Uczniowie od jutra wracają do zdalnej nauki. Od 9 kwietnia mieli przerwę świąteczną i nie musieli się uczyć. Przed świętami Wielkanocnymi rząd ogłosił przełożenie egzaminów i przedłużenie przerwy w szkołach do 26 kwietnia. Jeszcze przed świętami premier Mateusz Morawiecki powiedział, że egzamin ósmoklasisty i matury są przełożone na czerwiec. Co najmniej na 3 tygodnie wcześniej poinformujemy dokładnie o egzaminach. Minister edukacji Dariusz Piątkowski przed świętami na antenie Polskiego Radia powiedział, że możliwe jest dokończenie edukacji w tym roku szkolnym w formie zdalnej. Możliwe jest dokończenie edukacji tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Funkcjonują w tej chwili przepisy, które umożliwiają nauczycielom nie tylko wystawianie ocen, ale także klasyfikowanie uczniów. I tak będzie chociażby w przypadku uczniów, którzy w tym roku zdają maturę. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jeśli spełnią się długoterminowe prognozy pogody, czeka nas susza. Najgorsza sytuacja jest teraz w zachodnich regionach kraju, ale również podlascy rolnicy mają powody do niepokoju. Lekką poprawę zaobserwowaliśmy po opadach w marcu. Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dzięki temu wegetacja roślin powinna przebiegać normalnie. Długoterminowo jednak, z uwagi na wiosenny wzrost temperatur przy prognozowanych niewielkich opadach, może powrócić stan suszy. Tylko drobny deszcz padający bez przerwy przez kilkadziesiąt dni mógłby poprawić te prognozy, jednak takie opady nie są obecnie przewidywane. Eksport, z którego głównie żyje rolnictwo, praktycznie nikt nie jest. Mniej kupuje, no bo wiele ludzi boi się o to, czy będzie miało pracę. Spadają ceny rolnicze. Ekonomista profesor Robert Ciborowski. Jeśli na to się jeszcze nałoży susza, to rzeczywiście sytuacja rolnictwa będzie tragiczna. Naprawdę ogromna katastrofa, która kosztowałaby pewnie wielokrotnie więcej niż ta susza z zeszłego roku. Z ekspertami rozmawiał Michał Buraczewski, a to był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie dziewiątej, czas na sport i Jan Kałucki. Godzinę temu mówiłem, że niektórzy sportowcy cieszą się, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie odbędą się w tym roku, tylko 12 miesięcy później. Do tego grona należy m.in. Łukasz Gutowski. Szósty zawodnik Mistrzostw Europy w pięcioboju ma nadzieję, że się rozwinie. W dalszym ciągu mogę ze spokojem przygotowywać swoją formę do tej najważniejszej imprezy w moim życiu. A to, że została ona przełożona, to na dobrą sprawę w moim przypadku działa tylko na plus. Z roku na rok mój poziom sportowy jest coraz wyższy oraz doświadczenie, które zdobywam, no na pewno pozwoli mi zaprezentować jeszcze wyższą formę, niż mógłbym oczekiwać w tym roku. Teraz piłka nożna, bo w dzisiejszym dzienniku L'Équipe opublikowano oświadczenie władz Ligue 1, czyli francuskiej ekstraklasy. Jest pomysł, aby wznowić rozgrywki 17 czerwca. Piłkarze graliby co 3 dni, a sezon zakończyłby się 25 lipca. Tak napięty terminarz nie kolidowałby z planami UEFA, która zamierza w sierpniu dokończyć europejskie puchary. I na koniec informacje zza oceanu. Słynni amerykańscy bracia Bob i Mike Bryanowie w tym roku planowali zakończyć zawodowe występy, ale teraz rozważają przedłużenie karier. Najbardziej utytułowana deblowa para w historii tenisa ostateczną decyzję uzależnia od tego, czy uda się rozegrać wielkoszlemowy US Open. Natomiast jeśli chodzi o koszykówkę, w czasie pandemii Liga NBA nie gra, więc dziennikarze mają sporo czasu na tworzenie różnych zestawień. Opublikowano m.in. listę najlepszych drużyn w historii oraz tych najgorszych. Za najlepszą drużynę w historii uznano Team Chicago Bulls sezonu 1995-96, w którym to gracze z Wiecznego Miasta nie tylko zdobyli tytuł mistrzowski, ale w zasadniczych rozgrywkach wygrali 72 spotkania i tylko 10 przegrali. To według ekspertów najwspanialszy team, pomimo że ich osiągnięcie stosunku zwycięstw do porażek 4 lata temu poprawili wojownicy z Golden State. Teraz przypomniano zespoły, które w NBA pod tym względem okazały się najgorsze. Trzecim najgorszym zespołem w NBA w historii są Charlotte Bobcats, 7 zwycięstw i 59 porażek. Druga lokata dla Dallas Mavericks. Czarną plamę na historii klubu mają koszykarze z Filadelfii, którzy w sezonie 1972-73 triumfowali w 9 pojedynkach, a pokonani z parkietu schodzili aż w 73 meczach. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejne wiadomości sportowe w Trójce tuż po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, a na południu wschodzie i północnym wschodzie także deszczowe. Lokalne rozpogodzenie możliwe wieczorem, ale i tu proszę nie spodziewać się żaru tropików. Od wczoraj napływa do nas zimne arktyczne powietrze z północy. Jest i w najbliższych dniach będzie zdecydowanie chłodniej niż w Wielkanoc. Temperatura maksymalna od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu i w miejscowościach podgórskich, tam od 0 do około 2 stopni. Jutro od 7 stopni na krańcach południowych do 14 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

szczerego złota. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz, zawsze z ręką na sercu. Kłamiesz, kłamiesz, że tylko ja. Kłamiesz, kłamiesz, gdy mówisz pięknie. Kłamiesz, lecz tylko tak. Kłamiesz, kłamiesz, ale upękniesz. Kłamiesz, ile się da. Znowu, po co to robisz, po co to robisz? Powiedz, znajdź mi powód, by ukryć głębiej dalej wszystkie twoje wobie. Ten głupkowaty uśmiech, duży wrogie flagi. Kolejny raz atakuj i zostaw, by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę, już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem też kwadrans po godzinie 9. Z nami komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie komisarzu, posłuchaliśmy? Zostaliśmy w domach w święta? Tak naprawdę okaże się to zapewne dopiero za jakiś czas. Czy wszyscy posłuchaliśmy? Zobaczymy to pewnie w tych sferkach, które publikuje Ministerstwo Zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o nasze policyjne działania, obserwacje i statystyki, wygląda na to, że w dużej mierze tak. No właśnie, zdarzały się pewnie pouczenia, zdarzały się mandaty. Czy wiemy, ile ich było? Czy państwo prowadzą taką statystykę? No i co było problemem? Gdzie najtrudniej jest nam utrzymać dyscyplinę? Zwłaszcza, że jak wiemy, no pogoda dopisała. Tak, ta pogoda to był przyczynek do tego, żeby niestety tych naruszeń troszkę było. Ja wiem, że bardzo ciężko jest siedzieć w domu, szczególnie jeżeli mamy jeszcze pod opieką dzieci, które też chciałyby choć na chwilkę wyjść, więc my na te wszystkie poważne wykroczenia dopiero reagowaliśmy mandatami. Jeżeli dało się kogoś pouczyć, zaprosić z powrotem do przebywania w miejscu bezpiecznym, to dla nas też było najprzyjemniejsze akurat w tym momencie. Także tych mandatów za chociażby ostatnią dobę nie było dużo. W skali całej Polski, gdzie policjanci podejmują około 20 tysięcy interwencji dziennie, było to 731 przypadków. Także myślę, że coraz lepiej reagujemy na to, na te apele wszystkie. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy policjanci muszą wręcz dyskutować z osobami, które no są naprawdę nieodpowiedzialne. My nie jesteśmy po to na ulicach, po to w tych terenach rekreacyjnych, żeby państwu dokuczać. My jesteśmy po to, żeby jak najszybciej wrócić do tego normalnego życia, a będzie ono normalne, kiedy powiemy, że tych zarażeń, zachorowań jest coraz mniej. Faktycznie zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś w stroju sportowca umownym mówi, że nie wiem, idzie do apteki albo gdzieś biegnie na pilne spotkanie z babcią, aby donieść jej jedzenie. Okiem widać, że, no, że tak nie jest. No niestety tak, ale są też przykłady, kiedy docieramy do takich osób, do ich świadomości, kiedy już faktycznie muszą według ich świadomości wyjść na chociażby trening. No, takim przykładem jest jeden z piłkarzy ekstraklasy, który biegał w okolicach lasu, natomiast zatrzymany przez policjantów przyznał im faktycznie rację. Tutaj skończyło się na pouczeniu. Ja nie będę podawał z jakiego klubu oczywiście, jaki był to piłkarz, ale znany piłkarz i naprawdę no, tutaj pochwalił działania policjantów, bo tak jak mówię, jeżeli wszystko odbywa się taktownie z kulturą, no i nie jest to naprawdę skrajne naruszenie przepisów, to my również do tego podchodzimy zupełnie inaczej niż jeżeli cała interwencja zaczyna się od ataku na policjanta. Panie komisarzu, słuchacze pytają, co na przykład z jazdą na rowerze? Czy możemy teraz jeździć na rowerze? Mówię o takiej jeździe indywidualnej, nie w grupach, nie gdzieś po lesie, tylko, nie wiem, w okolicach miejsca zamieszkania. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przede wszystkim, bo i rządu, a natomiast szczególnie fachowców, autorytetów medycznych słuchałbym tutaj, nie jest to czynność, która jest niezbędna do życia. Jeżeli ktoś musi gdzieś przejechać na rowerze, chociażby, bo opiekuje się osobą starszą, niepełnosprawną, to musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to czynność niezbędna, czy nie. Ja nie jestem w stanie zagwarantować i nikt nie jest w stanie zagwarantować, że jadąc na rowerze nie spotkamy się z ogniskiem epidemii, a nawet nie będziemy o tym wiedzieć. Traktujmy się wszyscy jako osoby potencjalnie przenoszące tego wirusa. No ja powiem tak, ja na rower nie wsiądę na razie, bo mam świadomość tego, że nawet jeżeli mnie się nic nie stanie, to być może zarażę, przenosząc tego wirusa, a mając go bezobjawowo, tak, na inną osobę. Także tutaj mój apel cały czas jednak mimo pięknej pogody, chociaż ona się troszeczkę nam teraz zepsuła, żeby jak najdłużej pozostać w domu, bo to chyba jest jedyny sposób, przynajmniej na razie, póki skutecznego lekarstwa na tą chorobę nie znajdziemy, żeby mówić o pełnym sukcesie. Jeszcze chciałem odwołać się do Państwa statystyk, bo te obostrzenia, które nas wszystkich obowiązują, one trwają z nami i obowiązują od kilkunastu dni. Czy widać więcej przypadków ich łamania? Bo wiemy, pewnie wiele osób traci gdzieś cierpliwość lub też ta samodyscyplina, mówiąc kolokwialnie, pęka i wychodzimy chociażby na ten wspomniany rower. No nie, właśnie jeżeli chodzi o te statystyki, to tak jak powiedziałem, te mandaty są takim, można powiedzieć, miernikiem tego, czy ludzie stosują się do tych obostrzeń. Ich z dnia na dzień było przynajmniej do tej doby coraz mniej, bo tak z poziomu mniej więcej 2000 za poprzednią dobę mamy 731 przypadków, ale też przykładem tego są statystyki świąteczne ruchu na drogach. Tutaj powiedzmy, że w porównaniu do roku 2020 było tych wypadków zdecydowanie mniej, 175 mniej wypadków, 27 mniej ofiar na drogach, no to wskazuje na to, że ten ruch był dużo mniejszy i że ludzie w miarę możliwości stosują się do tych obostrzeń. Panie komisarzu, ruch mniejszy, ale chociażby tak jak donoszą nasi słuchacze, na drogach, na polskich drogach nadal jest niebezpiecznie. Posłuchajmy telefonu naszego słuchacza. Jadę w samochodzie i właśnie mówię, że strasznie kierowcy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w momencie, kiedy teraz wirus, mniej samochodów jest na drodze. Po prostu no, nie przestrzegają przepisów, wjeżdżą ile, można powiedzieć, fabryka dała i pytanie, czy można coś z tym zrobić. Panie komisarzu, jaka jest Pana odpowiedź na to pytanie? Bo z jednej strony faktycznie widzimy w przekazach telewizyjnych puste polskie autostrady, ale też pewnie wielu kusi, by sprawdzić swój samochód na takiej właśnie pustej autostradzie. Zawsze, jeżeli mamy do czynienia z tego typu sytuacjami, nie boimy się zadzwonić na numer 112. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli w każdym miejscu. Natomiast tych przekroczeń prędkości oczywiście cały czas mamy dużo. Zresztą, tak jak wielu ekspertów mówi, przy takim swobodniejszym ruchu pozwalają sobie niestety niektórzy kierowcy na zbyt agresywną, swobodną jazdę. Piękna pogoda też zachęca niestety do tego, żeby przycisnąć się na pedał gazu. Natomiast ja cały czas podkreślam, że nie ma takiej prędkości, która byłaby bezpieczna również na autostradzie, jeżeli ją znacznie przekroczymy, bo ta droga zatrzymania się pojazdu no jest naprawdę bardzo często przez kierowców nie oceniana w sposób prawidłowy. Za bardzo ufamy swoim umiejętnościom, a po to są te ograniczenia, żeby w miarę sposób bezpieczny się poruszać. No, dane są bardzo dobre, powiem tak, jeżeli chodzi o okres świąteczny, natomiast ponad 25 tysięcy policjantów czuwało nad tym, żeby te dane były jak najlepsze, ale to jest nasz wspólny sukces, bo to jest przede wszystkim sukces kierowców. 25 tysięcy policjantów, właśnie to chciałem dopytać, czy Państwo w ogóle mają czas w natłoku zadań w związku z walką z pandemią, aby kontrolować to, co dzieje się na polskich drogach? Jak najbardziej mamy, bo te zadania dodatkowe co prawda oczywiście nakładają na nas dużo, dużo obowiązków i policjanci owszem są zmęczeni. Staramy się tą pracę organizować w ten sposób, żeby było to jak najwygodniejsze dla nich, ale czasami wiemy, to nie jest taka zwykła praca, to jest służba, więc czasami jest dłużej niż te 8 czy 12 godzin, ale chociażby efektem pracy policjantów jest wyeliminowanie te święta tylko z dróg 862 nietrzeźwych kierowców. To jest też taki rezultat, no mimo tej pandemii widać, że no nie wszyscy się dostosowują do podstawowych zasad, które obowiązują na drogach, no i to jest też, można powiedzieć, wyeliminowanie śmiertelnego potencjalnie niebezpieczeństwa. Panie komisarzu, pojawiły się informacje, że przybywa policjantów, no niestety, zarażonych koronawirusem. Niestety muszę potwierdzić te informacje, faktycznie naszych policjantów w tej chwili jest prawie 100 chorych. Mówię już o tych, którzy mają stwierdzonego koronawirusa. Około 1800 moich kolegów i koleżanek było lub jest na kwarantannie. Także to też pokazuje, że dotyka ta sytuacja wszystkich. My staramy się oczywiście tutaj zresztą ze wsparciem żandarmerii wojskowej, straży miejskich, gminnych zapewnić ciągłość służby i z tym zapewniam, że przynajmniej na dzisiaj nie mamy żadnych problemów. Natomiast oczywiście można powiedzieć, trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej nasi koledzy doszli do zdrowia. Panie komisarzu, dziękujemy za służbę. Proszę podziękowania i pozdrowienia do Trójki przesłać koleżankom, kolegom, którzy pomagają nam przetrwać ten trudny okres. Dziękujemy bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy dostosowali się do apelów. Działajmy dalej. Zostańmy w domu, póki możemy, dopóki nie będzie to bezpieczne, żeby normalnie się poruszyć. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji był naszym gościem. Do usłyszenia. Tymczasem 25 minut po godzinie 9. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie 9 i jeszcze ważna informacja z ostatniej chwili. Antonow nad Zamościem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu. A do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. 9 milionów ton. Tyle jedzenia marnuje się każdego roku w Polsce. Każdy z nas wyrzuca 240 kg. Te statystyki robią wrażenie, chociaż posługujemy się nimi prawie 15 lat, bo skalę marnotrawstwa Eurostat policzył w 2006 roku. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy te liczby rzeczywiście są większe teraz niż kilkanaście lat temu? Chyba trzeba by trochę inaczej w ogóle postawić to pytanie. Gdzie są większe, a gdzie są mniejsze? Przez te 15 lat wiele procesów w obszarze produkcji na pewno uległo zmianie i się uszczelniło. W tym obszarze też firmy produkują na krótszy magazyn. I z tych badań, które prowadzą banki żywności w Polsce, wynika, że w obszarze produkcji marnowanie żywności się zmniejszyło. Natomiast jeżeli mielibyśmy spojrzeć na marnowanie żywności w obszarze konsumpcji, to niestety tu są niepokojące dane i z tych danych wynika, że marnowanie żywności w tym obszarze się zwiększa. Sieci stosunkowo najmniej marnują w całym procesie, bo około 5% żywności, która jest w ogóle marnowana. Natomiast jest to miejsce, w którym najłatwiej jest odzyskać żywność i przekazać ją do organizacji pozarządowych czy instytucji, które zajmują się pomocą społeczną. I stąd ustawa o niemarnowaniu żywności i zobowiązanie sklepów do podejmowania takiej współpracy z organizacjami. Właśnie, ta ustawa działa od pół roku. Najpierw duże sklepy miały czas, żeby umówić się z takimi organizacjami, jak na przykład banki żywności, na odbiór jedzenia, które jest już blisko terminu przydatności do spożycia. No a od marca już posypały się kary. Jak pan ocenia teraz działanie tego prawa? Ja oczywiście też sięgam dużo dalej, bo jak ustawa zaczęła być procedowana, to wówczas już sieci handlowe i sklepy zaczęły podejmować działania ograniczające marnowanie żywności, ale też podejmujące współpracę z bankami żywności. I gdybyśmy spojrzeli się na rok 2015, kiedy banki żywności w Polsce z sieci handlowych otrzymywały 1500 ton jedzenia, a na rok 2019, kiedy już tego jedzenia otrzymały prawie 15 tysięcy ton, to można powiedzieć, że to jest jedyna ustawa, która zaczęła działać przed swoim uchwaleniem i wprowadzeniem. Natomiast jeżeli mielibyśmy odnieść się do tego okresu, to w moim poczuciu ustawa na pewno przynosi swój skutek i efekt. Każdy kilogram zagospodarowujemy na cele pomocy społecznej i rzeczywiście przybywa tej żywności. Temat marnowania żywności wraca co roku, dlatego że w tym okresie świątecznym więcej kupujemy, więcej możemy też zmarnować. Zastanawiam się, jak to się ma do tegorocznych świąt i jak w tych warunkach państwa działalność wygląda. No tak, zdecydowanie tutaj widzimy zmiany przez ostatnie dwa tygodnie. Zdecydowanie chyba mniejsze zakupy, bardziej racjonalne, więcej przygotowywanych posiłków w domu. Ja mam takie też obserwacje ze swojego domu i z rozmowy z rodziną, że racjonalniej wykorzystuje się żywność. To jest na pewno bardzo pozytywnym efektem. Natomiast jako banki żywności oczywiście cały czas współpracujemy z sieciami handlowymi i obserwujemy zjawisko przybywania osób potrzebujących, czyli osób potrzebujących w porównaniu do poprzednich miesięcy już w tej chwili mamy więcej. Oczywiście jest to związane ze zjawiskiem epidemii, związane z osobami, które przestają pracować, z osobami starszymi, które też potrzebują wsparcia. Co roku prowadziliśmy przed świętami Wielkiej Nocy wielkanocną zbiórkę żywności, w ramach której uzyskiwaliśmy 500-600 ton jedzenia na święta dla osób potrzebujących. W tym roku ze względów bezpieczeństwa takiej zbiórki żywności nie przeprowadziliśmy i oczywiście zabiegamy u producentów i sieci o przekazanie dodatkowej ilości żywności, tak żebyśmy mogli zabezpieczyć potrzeby tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia. A czy w jakiś inny sposób teraz Państwu można pomagać? Jako banki żywności w tej chwili uruchomiliśmy zbiórkę środków finansowych na zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących. My pokazujemy w tych naszych statystykach, że 10 zł w działalności banków żywności wystarcza na uratowanie 80 kg jedzenia. Tylko 10 zł, a całomiesięczne wyżywienie dla jednej osoby. Zachęcamy oczywiście do udziału w zbiórce na zrzutka.pl, ale również na stronie banków żywności, gdzie ta zbiórka jest cały czas prowadzona. Czyli w tym roku nie tyle możemy oddawać jedzenie, ale pośrednio możemy pomóc finansowo. Dokładnie tak. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności był z nami. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 22 minuty do godziny 10. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Muzyczny rozkład jazdy niebawem. Niebawem także połączymy się z Londynem. Dzień dobry, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostań w domu z Trójką. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych.

jest co niedziela i w kółko tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Dzisiaj w Trójce. Nasi dziennikarze przygotowali dla Państwa kolejne propozycje kulturalne w ramach akcji Zostań w domu. Po 10:00 Agnieszka Opszańska zabierze nas do internetu na wystawę zatytułowaną Nieznany impresjonizm. Manet, Pizarro i im współcześni. Opowie też o audiodeskrypcjach do wybranych prac w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Po 11:00 dwie lektury dla młodzieży. Zimowe zaręczyny oraz Gdyby ocean nosił twoje imię. Nagradzana powieść obyczajowa o uprzedzeniach wobec mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Opowie o niej gościnnie Karolina Borkowska, autorka kanału YouTube'owego Kombuk. Łukasz Adamski w swoim cyklu połączy odpoczynek aktywny z relaksem, czyli będzie trochę o serialu i trochę o sporcie. Przybliży produkcję English Game, pokazującą początki futbolu w Wielkiej Brytanii. A po 14:00 Katarzyna Pruchnicka porozmawia o wystawie Wiek Półcienia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie można obejrzeć dzieła z ostatnich 5 dekad, które pokazują zmiany zachodzące na Ziemi. Zapraszamy. Minut do godziny 10:00. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Muzyki lat 90. mieli mieć upojne lato, ale tego należało się spodziewać, bo rzeczywistości dłużej zaklinać się nie da. Pearl Jam nie ruszą w te wakacje w trasę po Europie. 11 lipca mieli zagrać w Krakowie. I na to faktycznie jest szansa, ale na pewno nie w tym roku. Tournée po Starym Kontynencie przeniesione zostało na czerwiec i lipiec roku 2021. Trwa ustalanie marszruty i planowanie dokładnych dat. Te mają zostać podane wkrótce. Do przyszłego roku fani już pewnie na pamięć będą znać teksty piosenek z wydanej pod koniec marca płyty Gigaton. Raptem miesiąc później, między 13 a 15 sierpnia, ma się odbyć Chorzowski Fest Festival. Jego organizatorzy z optymizmem patrzą na rozwój sytuacji i potwierdzają właśnie występ kolejnych wykonawców. I tak oto w Parku Śląskim wystąpić ma duet Kaja i Brygowicz. Zaskakująca i ciekawa to informacja o tyle, że na pierwszy rzut oka średnio pasująca do dotychczas ogłoszonych zarówno stylistycznie, jak i, co tu dużo kryć, metrykalnie artystów. Prym wiodą ci, którzy na muzyczną scenę wspinają się raptem od kilku lat i o powszechnej rozpoznawalności w naszym kraju, jaka stała się udziałem Kai i Gorana, mogą tylko pomarzyć. To, co wszystkich jednak łączy, to nieprzeciętna zdolność do rozruszania fanów. W Parku Śląskim stawić się mają m.in. Kate Ranada, Mark Ronson, Laru, a z naszych Taco Hemingway, Mata i Ostry. Życiem zarażam jak wirus, jestem chory ziom. Gdzie nie spojrzysz, epidemia po sam horyzont. Długie noce, krótkie dni na trasie z homilią. Z buta wpijam się po swoje niczym Holy Hall. W drodze po szczęście ciernie i róże krew na czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham, co robię swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość, okradając marzeń sny. Zmartwił nie tylko organizatorów Fest Festiwalu, ale i nas wszystkich, którzy koncertów już wyczekują oraz tych, którzy chcą je grać, amerykański profesor Ezekiel Emanuel, doradca Światowej Organizacji Zdrowia. W niedawnej debacie organizowanej przez New York Timesa w racjonalny sposób roztoczył wizje, których nie chcemy do siebie dopuścić, a być może trzeba będzie. Tu cytat: większe zgromadzenia, konferencje, koncerty, wydarzenia sportowe, kiedy ludzie mówią, że przenoszą je na przykład na październik 2020 roku, nie wiem jak sobie wyobrażają. Myślę, że te rzeczy wrócą na samym końcu. Realistycznie mówimy najwcześniej o jesieni 2021 roku. Wystarczy mi tyle, nie chcę nic ponad to, co mi zesłał świat. To szaleństwa przywilej, żeby mieć sobie siłę przełamywać słabości, chwytać w żagle wiatr. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Tymczasem 7 minut do godziny 10 łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiemy, Boris Johnson już w domu, w swojej posiadłości, poza miastem. No właśnie, a jak sytuacja w Wielkiej Brytanii? Czy ona się stabilizuje, jeżeli chodzi o pandemię? Pierwsze sygnały są takie, że rzeczywiście następuje jakiś wczesny etap wypłaszczania się krzywej, chociaż rzeczywiście liczby, które do nas codziennie dochodzą, liczby zmarłych osób wciąż są przerażające. Wczoraj ta liczba wyniosła ponad 700 osób, które straciły życie. No ale dobra wiadomość jest taka, że pacjent Boris, tak jak powiedziałeś, czuje się lepiej. W święta wyszedł ze szpitala, jest teraz w Czekers. To jest posiadłość nie tyle jego, co posiadłość rządowa. Jeżeli pamiętają Państwo, w tym poprzednim świecie, w którym przez jakiś czas żyliśmy, zanim zamieszkaliśmy w obecnym świecie dystopii, otóż w tamtej rzeczywistości była taka rzecz jak Brexit i to właśnie w Czekers poprzedniczka premiera Johnsona, Theresa May, ogłosiła ten swój wielki plan na Brexit w pierwszej odsłonie. No i to właśnie tam Boris Johnson podjął decyzję o wyjściu z rządu, decyzję, która ostatecznie zaprowadziła go na fotel premiera. No, stare dzieje, można powiedzieć. Teraz ta rezydencja to miejsce rekonwalescencji, to miejsce powolnych spacerów i powrotu do zdrowia, no a także miejsce nagrywania wiadomości dla obywateli Zjednoczonego Królestwa. W pierwszej wiadomości po wyjściu ze szpitala Boris Johnson dziękował nie tylko lekarzom, nie tylko pielęgniarkom, ale także sprzątaczom czy pracownikom cateringu, którzy zatrudnieni są w służbie zdrowia, no, ale specjalne słowa zarezerwował dla dwóch osób, które opiekowały się nim przez 24 godziny. No, osób, które, tak się akurat składa, urodziły się daleko, daleko od Brytanii. To Jenny z Nowej Zelandii i Luis z okolic Porto w Portugalii, powodem, dla którego moje ciało w końcu zaczęło otrzymywać wystarczająco dużo tlenu, był fakt, że przez każdą sekundę nocy oni mnie obserwowali, dokonując interwencji, które były niezbędne. No nie jest tajemnicą, że bardzo wielu emigrantów pracuje w brytyjskiej służbie zdrowia, między innymi z Polski. Emigrantów, ale także ludzi o emigranckich korzeniach. Głośna tutaj była ostatnia historia Hassana Akkada, człowieka, który jest uchodźcą z Syrii. 87 dni spędził w podróży z Syrii na wyspy. Po drodze zdołał jeszcze zdobyć nagrodę BAFTY za dokument dokumentujący tę podróż, a teraz zatrudnił się jako sprzątacz w lokalnym szpitalu, bo znalazł gdzieś tam ogłoszenie, że potrzebne są ręce do pracy. Dzisiaj rozmawiałem rano z wróbelkami na moim balkonie, no i ćwierkają, że już niedługo powinniśmy od niego usłyszeć na antenie Trójki trochę więcej. Adam Dąbrowski, bardzo dziękuję za te relacje. Do usłyszenia. I my mówimy do usłyszenia. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's. Zapraszamy do reklamy. Z euro na raty się opłaca, bo pierwsza rata sama się spłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8T. Pojemna bateria, za który w promocji zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji na euro.com.pl.